võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. We're here before us. We're here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. Nation. Machine. Machine. Machine. Machine. Just nii, kätteni on kolmapäev Raadio 2 õhtuses vööndis ja see tähendab ainult seda, et käima läinud Machine Nation ehk tehnomuusika saade. Eetris olen mina Merimell ja täna ka külaline ehk siis Killingilõmmest tehnokunn kohale jõudnud Janno Kekkonen. Tere! Tere, tere, tere! Teate, täna on natukene erilisem saade taas, sest et mul on külaline ja me saame kuulda kõige paremat surma muusikat, nii sa vähemalt ütled. Aga mis sa arvad, mis põhjustel sa oled mul siin? No, ma arvan, et põhjus ei võib olla miljoneid, aga mul siin Nõmme tänavatel ja küla vahel räägiti, et see nädala vahetus on siin Tallinnas klubi stuudio tulemas üks väga kõva traktorite ja kombainide võistlus muusikalisel. Võistlus? Jah, muusika võistlus, et... Traktorid ja kombainid saavad kokku ja hakkavad koos kõik põldu kündma. Just, ma ei tea, kumb siin nüüd traktor ja kumb kombain on, aga siis Härra Meelis Meri ja Breili Merimell mängivad siis stuudios täna, mitte täna, aga see nädala vahet. Ja, et Volbriööl siis, kus kõik eestlased saavad enda tagasi hoidliku enda koju jätta ja tulla välja ja elada ennast täiel raual välja. Ja Janno, kes on veel parem soojendama meie pidu ülesse kui Janno? Janno paneb täna terve saate kõvad tehnot ja laupal siis mina ja Meelis All Night Long klubi stuudio. Yeah. Väga võimas. Ja siis praegu lasen Janno pulti ja Janno annab minna. Yeah. Mina räägin veel vahele, et kõik, kes tahavad saada pileteid laupäeval toimuvale masinapeole, siis loosin kindlasti välja ka. Loosin välja kaks piletit ja saate võtta kaasa ka kaaslase. Midagi raskelt ei ole viktoriini tegema ei hakka, nii et minge näiteks Facebooki, võtate masina eventi, jagate seda enda seinal ja siis valin koos Jannoga siin välja. Ja teatan siis, kirjutan teile näiteks postkasti, kes need piletid endale said. Yeah.

kõik, kes praegu ennast raadiokohe lainele seadsid, siis käimas on Machine Nation, ehk tehnomuusika saade eetris mina, Merimel ja Janno Kekkonen taas. Yes! Yeah, yeah, yeah. Sa oled juba aukülaline teist korda siin saates, rohkem kui kõik teised. See on ikkagi, noh, taaskord pean mainima, et see on ikka väga kõva feeling tulla raadiosse ja mängida Eesti rahvale väga tugevad tehnouhaad. Ja kus üles sellise tugeva tekno austajad on väga palju, sest et kui sa eelmine kord käisid, siis tuli nii palju positiivset vastukaja ja isegi paarile neiule pidin selgeks tegema, et ma kahjuks ei saa sinu telefoninumbrit jagada, et kui telefoninumbrit soovite, siis peate Janno enda poole pöörduma. Aga tänane saade on siis soojendus laupäeval toimuvalle masina kolmandale peole, mis on klubi studio, mina ja Meelis Meri All Night Long. Mõtlengi, et kuidas ennast vormi seada, et polegi nüüd nii ammu, nii palju järjest mänginud, et mis ta siis on, mingi 5-6 tundi oleneb kaua, kui pikalt pidu läheb. Aga Janno, kui kaua oled sina kõige rohkem mänginud, kui sa mäletad? Noh, kõigepealt sinu eelmise jutu peale siis paistab, et teil on mõlemal tulemas päris korralik tööpäev või siis tööö tähendab. Aga mina olen juba praegu suhteliselt vana mees juba, et viimasel ajal ma üle 3-4 tunni ikka väga ei jõua, et jalad väsivad ära. Aga kui vana sa oled, Janno, kui võib seda Eesti rahvale avaldada? Ei pikka, 32 olen praegu. Et, no mis asja, kõik räägin nii vana ja kõik on nii noored samal ajal. Nagu... Noh, ma olen sisemiselt olen väga noored. nagu selle... me kõik tegelikult. Ja just, ja tekno teeb inimesed nooreks, et seeniorid siit üleskutse, hakake tekno kuulama, kui tahate noored olla. Kui tahate ennast noorene tunda. Ja, just. Aga tulles tagasi selle jutu peale, siis algusaegadel 2008-2009 sai ikka jah, mõned peod täitsa 12 tundi mängitud, et aga siis olid ikka laip valmis. Et... siis oli juba teada, et tuleb pikka õhtu ja kõik tuleb, all in tuleb panna. Jah, just, et lugu siime kombel oli, et mida mängida. Mina olen ka nüüd maru kuidagi mugavaks ära läinud, et muidugi kui alustasin, tegin kõik, et mängida saaks, maksin kasvi peale, sõitsin kuskile, ma ei tea, mitu tundi kuskile suva linna, kuskile suva baari ja mängisin seal üksi terve öö, kuid nüüd viimasel ongi nii, et kui mind kutsutakse, siis tavaliselt pea esineja mängib siis tund või kaks ja rohkem ma ei olegi mänginud, nii et laupavane pidu, mõtlengi, et peaksin samal ajal kui sina mängid paar nagu sammuga tegema, et teen ennast soojaks ära. Jah, just, et ega siin naljapidu ei tule, ma ennustan, et korralik maraton. Just nii, aga teate, kes tahab piletid saada, kindlasti võtke loosist osa, minge Facebooki, otsige masina event üles, jagage enda seinal ja loosin välja kaks piletit ja saate koos kaaslasega peale tulla. Ja laseme siis praegu edasi Janno mängima. Aha, Janno, küsimus sulle, kas tuleb ka sinu enda lugu? Noh, kuna ma siin soojendan tulevast masina pidu, siis on vastik mängida üks enda lugu. Siia seti keskele ja loo pealkiri on Machines Loves Techno. Oi, kui hea. Nii et kui see loo hetk tuleb, siis anname märku, et kõik oleksid valmis selleks. Yeah, let's go. Cover. Thank you. Just nii. Praegu olete Raadio 2 ja käimas on Machine Nation ja mitte tavaline tehnosaade, vaid täna on väga eriline, sest külas on Janno Kekkonen Killingi Nõmmest, mängib siis nii-öelda ise oma sõnadega öeldud surmamuusikat, mis mulle väga hästi meeldib. Ja ma üle õla vaatan, et panebki kohe enda loo. Loo nimeks on siis Janno Kekkonen ja Machines Love Techno. Ja tuletan kohe meelde ka, kui just sina tahab võita tasuta pääs meid masina peole, mis toimub see laupäev klubi studio, siis jaga masina eventi enda Facebooki seinal ja loosin välja 2x2 piletit. Eesti tehnod, see on Janno Kekkoneni üsnagi värske lugu Machines Love Techno Music. Väga õige nimi. Korralik põllu künmis muusika. Sille taga mängib mu praegu Janno Kekkonen oma tehnot ja tänne saade on soojendus siis laupäeval toimuval Machine Nationi kolmandale peole. Lihtsalt ma loodan, ma ütlesin kõik lõpud õigesti, vahepeal küll sõlme. Igastes mina ja Meelis All Night Long klubi studio, kui tahad võita pääsmeid ja ka eventi oma Facebooki seinal. kes just nüüd ennast raadio kohe lainele seadsid, siis käimas on Machination ja taas on erisaadest külas mul Janno Kekkonen, kes mängib siis enda sõnadega öeldud surmamuusikat otse Killing Nõmmest. Just. Kuule, aga räägi, mis sa siin head vahepeal mängisid ka? No, siin ma mängisin korraliku uhamist vahepeal vanad kuusused, Maada Plankton, Technoiser, Mikadroid, Tonika Tood, ja nii edasi, nii edasi, Lüks Spektrum näiteks ja muidugi Janno Kekkonen. Enda lugu siis Machines Love Techno Music, väga hea nimi, mul meeldib. No, see on inspireerituna siis eelmisest Machinationi peost. Mis oli ikka kuradi kõvana. Oli. Ikkagi ma mõtlen, et panin siin soojendama ja põhimõtteliselt kohe kui inimesed sisse tulid, vaatasid mis asja esimesest loost peale lihtsalt siukene küte ja andmine käis. No. Et see on jah, uskumatu, et see niimoodi juhtus, et, aga ma loodan, et mul avaneb ka võimalus kindlasti, veel kindlasti. Tulevikus. Jah, midagi kindlatele öelda ei saa, aga masinal tuleb väga palju asju veel ees, on huvitavaid üritusi ja kindlasti Jannot näete ka vasti seal. Yeah. Ja mis siis ikka, Janno siin teeb viimased, mis on jäänud? Viimased kaks 13, lugu. Jah, kaks, kolm lugu veel ja teie jagage eventi, kes tahab piletid saada, sest et te ei taha sellest peost ilma jääda. Yeah. Ja mina lõpetuseks jällegi tänan sind küllakutse eest ja Eesti rahvale ja Eesti noorsugu vanale soole ikka teknot põlve õndatesse. Jah, kui tahate noortena püsida, nagu Janno ütles. Jah, just. Ja Janno tuleb kindlasti ka siia raadiusse kunagi veel külla. Yeah. Jääme ootama. Tšau. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. Nation. Kahjuks hakkame siin Janoga otsi kokku tõmbama. Janu mul sile taga hoos miksib väga hästi kus juures ja aitäh talle, et ta tuli ja soojendas meid kõiki siin üles, et laupäeval minna siis koos klubi studiosse, kus mina ja Meelis Meri mängime head tehnot all night long ja kõik, kes tahad piletid endale saada, siis jage Facebookis masina eventi ja teil on võimalus ka pääsmed võita. Praegu ka ütlen siis tšau ka. Aha, ja muideks, kui tänasest saatest isu täisi saan, siis minge kas raadiokohe kodukale või minge ütsige SoundCloudist üles Janno eelmist miksi, kui ta käis siis eelmine kord mu saates. Tema SoundCloudis on see üleval, nii et oli ka päris mõnus ja hea. Ja kui veel nendest kahest miksis isu täisi saa, siis minge juba minu SoundCloudis, seal on ka minu asumimiks, mis on väga tume. Nii et kuulamist on väga palju ja see ajame ennast kõik ilusti, ajame ennast, teeme valmis laupäevaks, mina juba natuke enne kardan, nii et okei, tšau! Machine Nation.